سورة المائدة درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم یاد کئ نعمت الله چې کړې دې پتا سو باندې وميثاقه الذي اواد دې الله تعالی آغا واثقكم به چې لوس کړې دې تاسو پاغه سران اې د قلتم کله چې ویل تاسو سمعنا منګ واوریدا واطعنا ومنګ تابیداری کوو واتقوا الله يري قيد الله تعالى نا ان الله يكن الله تعالى چديم عليم بذات الصدور پوده پخاون دانو د سينو باندې. د دې آیات نمخ کې امر مصلح ذکر شو. اوس ترغیب ورکې په دې آیاتونو کې د فار د وفا بالعهد چې وفاداری وکي په وعده باندې. اووم نمبر آیات کې او اتم نمبر آیات کې ترغیب د فار د وفا بالعهد نو فرمای وذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم چې کړې دې پتا سو باندې. نعمت الله تبارک وتعالی چې اسلام او دین اسلام ستاسو لپاره مقرر کړی دی نو دا د الله تبارک وتعالى لوی نعمت ته لکه څنګه 3 نمبر آیات تاسو وګورئ. الته الله تبارک وتعالى وی الیوم اکملت لکم دینکم نن رزی پوره کما ستاسو لپاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پوره مې که په تاسو باندې خپل نعمت. د الله تبارک وتعالى نعمت د الله د قران نزول او د قران پورواله او د نبی علیه السلام د وفات نه مخکې مخکې د قران کریم د نعمت پورا کېدل نو دا یو عظیم نعمت ته د الله تبارک وتعالى د اسلام او د نبی علیه السلام د راتللو او د قران د نزول دا د الله تبارک وتعالى عظیم نعمت ته او د دې سره سره نعمتونه د الله تبارک وتعالى لټوا وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کتاسو د الله تبارک وتعالى نعمتونه شماري تاسو شمیرلی نشئ. یو نعمت ته چې کله د یو معمولی غني د بدن کې یو معمولی اعضاء او اندام چې هغې ته ډېر یعنی په کم نظر ګوري هغه نعمت دې تا نه واغستی شي بیا تا ته پته لګي چې خو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو څومره لوی قدر په کار وماله. دارنګې هغه انسان چې د مور پلار نه پیدا شي او مور پلار یې په خپل لاس پرورشو کی سنتی کی بالغی کی تعلیم ولور کی واده کویدن ورته وکي بچی راړي مور پلار یې لا ژوند دی. دا د هغه انسان نه تپوس کی چې اب به مور او بې پلاره ګرځي خپیابلی او سرتور ګرځي او څوک د رحم کولو بغیر د الله تبارک وتعالی نه بغیر د هغه چانه چې په زړه کې چرته ده الله نه یره پرتی د هغې نه تپوسو کوي د دې نعمت چې دا څومره لوی نعمتونه. داسې یو نعمت خو نه دی. انسان هم دغه انسان دی چې زلمی شي الله تبارک وتعالى ولا د کور د آبادۍ دپاره ښځه ورکي د هغې ښځې نعمت د الله تبارک وتعالى په حضور کې وګوره وجعلنا بینکم مودته و رحمه ما ستاسو ترمنځ خپل ولی پیدا کړه پرده خزه هغه ستا څنګه خپل شي او ستا د هغې سره او د هغې د تا سره د رحمت هغه معامله څنګه شي بغیر د تا نه بل چاته ګوري نه چې لالڼه ښځه هغه بغیر د خپل خاوند نه بل چاته نه ګوري. د دې وجې نه خنثی رضی الله تعالی عنها هغه څلور زامن چې کله وفات شو او شهیدان شو د هغې نه مخکې ورته تقریر کړی و. په تقریر کې ورته خنثی رضی الله تعالی عنها ویلي و وایي نه مې خو ستاسو د ماما شرمولې دی او نه مې ستاسو د پلار سره خیانت کړی دی. تاسو د پلار صحیح حلالیان بچی ای سبا چې دشمن ته مخامخ شئ چرته شانه کوي دشمن ته تاسو د حلالي پلار زامن یی. هغه ښځه چې خپل خاوند ته ګوري او هغه خاوند چې خپلې ښځې ته ګوري دغه ښځه انشاءالله جنتی ده چې دا توحیدی منلی او روجی نیولی او د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هغه د مال حفاظت یې کړي خیانت یې ورسره نه کړي د هغه د عزت خیال یې ساتلی. الله تبارک وتعالی دغې ښځې له جنت ورکوي انشاءالله. مبارک دي شي د داسې ښځې چې صرف خپل خاوند ته ګوري او خپلو بچو ته ګوري او دارنګې د څه د عزت او د ابرو خیال یې ساتي. نور خو خوخ به هر چا سره کوي ګاونډي سره به ښه کوي خپلو خپلوانو سره به ښه کوي خو اصل کې مقصد د ابرو او د عزت خیال چې کوم دی هغه لالڼه ښځه چا د خاوند دا څومره لوی نعمت دی په انسان باندې چې الله چا لالڼه ښځه ورکړي هغه د دې خاوند د عزت خیال ساتي او د ټول عمر په دنیا کې اوچت سترګې ګرځي. کم یو سړی چې د هغه ښځه د هغه خور د هغه لور هغه بې عزتۍ طرف ته لړه شي نو هغه سړی چې کوم دی د خلکو په مخ کې باندې سترګې نشي اوچتولی بې عزته شي. دې نعمت ته وګوره الله چې در باندې کړي عزت یې درکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکوي الله چاله رئ چې خوښ شي. دا لوی نعمت نه دی عزت ته داسې شماره شماره شماره شماره په شمارلو بس ستړی شي. د الله تبارک وتعالی نعمتونه چې کوم دی نو دا شمېرلې کېږي نه عظیم نعمت چې الله تبارک وتعالی موږ له خپل قرآن را کړی. دا قرآن موږ ته دا چلونه خولی دي کستانن ابرو ده په خپل کور کې د لور د لاسه د خور د لاسه دارنګ ستا د ښځې د لاسه او ستا د خپلو خپلانو د لاسه یو بل سره ابرو عزت دی. دا قرآن موږ ته خولی دي. الله تبارک وتعالی زموږ په زړه کې دا یرې غورځولی دي. دا نعمتونه د الله تبارک وتعالی عظیم نعمت قرآن د الله نعمت عظیم چې اسلام د الله نعمت نبی علیہ السلام چې عظیم انسان عظیم پیغمبر الله تبارک وتعالی د نعمت په شکل کې موږ ته څنګه را نصیب کو. الله تبارک وتعالی د ټول امت ته طرف نه اغله ښکلې او چته جزا نصیب کی چې هغه امت ته خیر را رسولې دی او الله پاک ول ورکوي. د الله سره وادي دي او زمونږ اخلاص بدایي چې موږ همیشه د پاره د هغې نبی علیه السلام د سنتو خیال ساتو او د بدعت نه ځان بچو ساتو. دا به موږ د نعمت قدر وکړو چې نبی علیه السلام د هغې نعمت چې الله موږ له را کړی و موږ د هغې نعمت قدر په دې وکړو چې د نبی علیه السلام په طریقو کې چرته د بل چا طریقې را نولو. دارنګې الله تبارک وتعالی و میثاقه الذی او وعده د الله تعالی هغه واثقکم به چې تاسو لوس کړو په هغې سره. الله تبارک وتعالی هغه وادی چې تاسو په هغې باندې لوس کړو لکه څنګه چې سورۃ البقرہ کې 285 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي آمن الرسول بما انزل الیه ایمان راوړو پیغمبر په هغه باندې چې نازل شوی دی ته. والمؤمنون کل آمن بالله ټول پر مؤمنانو چې کوم دی د الله باندې ایمان راوړو او دغه مؤمنانو ایمان راوړو په الله تعالی باندې په پرشتو د الله باندې په کتابونو د الله تعالی باندې پر ورځ د آخرت باندې کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ټول په دې ایمان راوړو او الله تبارک وتعالی په حضور کې سوال کړو د الله تبارک وتعالی نه سمعنا واطعنا. نو دلته هم واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. دا سوره البقره کی ویلو سمعنا منغ واورید الاستاد قران خبره منغ واورید استاد پیغمبر خبره واطعنا او منغ واورید یا الله تبارك وتعالى استاد کتاب خبره سمعنا واطعنا. اغه وادا چې تاسو لوس کړو پاغه باندې چې ویلی و تاسو چې منغ واوریدل او منغ تابعداري کوو. بازو تینا اغه وادا نسبت اغستیدا لکه څنګه وای چې د آدم علی السلام د اولاد نه د شاګانو نه اغه بچی داغي پیدا شو پیدا کړو اغه اولاد یې ته پیدا کړو. نو داغي متعلق چې کوم دی ا پرمایلی دی الله تبارک وتعالى پایات نمبر 172 کې وید اخذ ربک من بنی آدم کله چې واغست ربستا د بنی آدمونه من ظهورهم د شاګانو د دین ذریتهم اولاد دی و اشهدهم علی انفسهم او گواهانه کړی دی لره په خپل نفسونو باندې الستو بربکم آیا زستا سو رب نیم. الله پاک ورته ویلی قالوا بلا شهدنا نو دی چې بشک ته زمنګ رب منګ گواہی کو. نو الله پاک وین تقولو یوم القیامت دا چې تاسو نو ای پی او ورځ د قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین یا الله مون خو شرک کړی خو مونږ ته پته نه وه. الله پاک وایي بیا دا نه شي ویلی. نو بعضو تینه دا وعده مراد اغستې ده خو دلته علما کرام مفسرین وایي چې دلته خو دا عامه وعده ده او دلته چې وعده کوي نو دا د مؤمنانو سره چې کوم ده هغه وعده ده. نو د دې وجې نه بعضې علما کرام وایي چې د دې نه هغه وعده مراد نه ده ځکه چې هغې کې عام انسانانو ته اشاره ده او دلته چې کوم دی صرف مؤمنانو ته اشاره ده. بعضو تینا د دغې وادې نه لیلۃ العقبه چې نبی علیه السلام د مدینې نه کسان راغلی وو هغې ورسره وعده کړې وه چې ته زمونږ خوا ته ته او صحابه راشي ستا ملګري مونږ به هر قسم ستاسو امداد ته تیار یو او مونږ به هر قسم ستاسو سره سات ورکو او دارنګې بعضو پکې دا ویلي وو چې مونږ به د موسی علیه السلام د قوم غنینو چې ته لړ شه او ستا رب دې لړ شي او هلته دې وجنګېږي چې کله ته مونږ ته وایي چې دریاب ته دانګئ مونږ به دریاب ته دانګو. نو بعضې وایي چې هغه وعدې ته اشاره ده چې هغه وعده لیلۃ العقبه ورته ویلی شي. بعضو ته مراد اغستې دی بیعت الرضوان نبی علیه السلام چې بیعت کو د صحابه رضوان الله اجمعین سره هغې د نبی علیه السلام سره بیعت کو چې نبی علیه السلام ته بیعت اغستې او د الله د دین د مرستې لپاره چې زما مرسته به کوی او دارنګې د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري. نو بعضو ته اغستې ده چې هغه بیعت الرضوان د هغې نه مراد اخلي. نو به هر حال وعده د الله تبارک وتعالى سره مونږ ټولو لکه چې څنګه سورة البقره کې مونږ کړې ده سمعنا واطعنا مونږ واورېده او تابعداري کوو مونږ. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه او دارنګې مونږ تاسو په دې کلمه باندې چې اشهد ان لا اله الا الله یا الله ستا به اله الوهیت به ستا منم د بل چا به نه منم. محمد رسول الله ستا پیغمبر به ستا رالیږلی شوی پیغام رسوونکی منم یا الله تبارک وتعالی هغه چې کومې خبرې راوړي یا به منم. مونږ د الله سره په دې کلمه کې وعده کوو چې الله ستا به منو ستا د پیغمبر به منو. نو چې مونږ وعده کړې ده هغه وعده الله تبارک وتعالی وایي تاسو چې کومه وعده کړې وه په هغه لوز چې ما سره کړی و هغه لوز برابر کوي. په کار دي چې مونږ لوز د الله تبارک وتعالی سره خپل لوز ټول تر د قیامت پورې چې څومره مخلوقات را روان دي چې خپل لوز د الله سره برابر کړي چې مونږ الله ستا حکم ته به تیار یو او مونږ به ستا د حکم تابعداري کوو ستا د پیغمبر طریقه باندې به چلیږو او د پیغمبر تابعداري به کوو. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه. څومره نعمتونه چې الله تبارک وتعالی دله درکړي دي او درمانی کړي دي نه په دې طاقت لرونکي دي چې دا اغستې شي که اغستې نه شي. نو چې کله یې درمانی دا نعمتونه کړي دي او ترزه شپه د هغه په نعمتونو باندې مختلف قسم فائدې حاصلی نو ویریګه د الله تبارک وتعالى نه کده نعمت د نواغز د صحت ته او داسې بیماری در باندې رااله چې ته نموز ته ټیټې دی شي او نخ کته کېدی شي، بیا به وایي چې افسوس چې یاره ما خو په هغه ځوانۍ کې او په روغوالي کې د الله عبادت کړی، اوس خو زه د هر څه نه ووتیدم. دا نعمت الله دی چې دی قدر وکړي چې د الله شکر ادا کړي چې په دې باندې عبادت وکړي. د دې وجې نه هغه شاعر وایي وشقیتي فقد السقام لأنها قد كان لما كان لي أغدائي، ما به شکایت کوو چې پلان کې ځای مې درد کوي، نو درد به او تکلیف به او راته، خو اوس د هغه اعدا نه محرومه شوم، شل شو، نو هغه پر یاد خو راله، خو هغه اندام خو مې کار کوو، اوس خو اړو کار پرېښودو، اړو بېکاره شو، نو درد ښه دی او که نه چې شل شي سړی هغه ښه دی. وشقيتي فقد السقام لأنها قد كان لما كان لي أغدائي، ما به شکایت کوو چې زما پلان کې ځای کې درد دی او ډنګلي ځای کې درد دی، اوس پلان کې او ډنګلي ځای کار پرې خود د سر نه، اوس د څه شکایت، اوس د څه دغه حکم پر یاد وکړو. نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې الله تبارک وتعالی پې کوم نعمتونه کړي چې د الله نه ویریږي او دی د صحت نه پیدا واخلي مخکې د مرض د راتلو نه، او د مالدارۍ نه پیدا واخلي مخکې د غربت تر راتلو نه، او دارنګي د فراغت نه پیدا واخلي مخکې د مشغوله کېدو نه، لکه څنګه چې په حدیث کې راغلي دي ان الله علیم بذات الصدور، دارنګي د ځوانۍ نه مخکې د فقیر مخکې د بوډاوالي نه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور، پوه دی په خواندانو د سینو باندې. الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته کچری پتا کی داغه د وادو پابندی د زړه د اخلاص پرتی ها، نو الله تبارک وتعالى تستا د زړه حال معلوم دی، عالم بذات الصدور دی. نو فکار دی چې منګه زړه او جبه د منافق غونی نکو، چې په زړه کې مو یو سی او په جبه باندې بل سی، نه فکار دی چې منګ د منافقت نه کار ناخلو، اغه ذات چې زما په سینه باندې پوه دی په کار دی چې زه د اخلاص نه پار یو کار کوي، که د الله سره وعدې دي، که هغه د الله تابعداري ده، که د پیغمبر تابعداري ده، که د قرآن ملګرتیا ده، که د حق پرستو سره ملګرتیا ده، په کار دی په دې ټولو سیزونو کې چې زه د اخلاص نه کار واخلم او منافقت ونه کړم، که هغه زما د الله حقوق الله دي په هغې کې، او که حقوق العباد دي د خلکو سره دي چې په هغې کې هم زروانې ونه کړم، ځکه چې هغه ذات نه څه شی پټ نشته چې پوه دی په سینو باندې. زمونږ اخلاص او نفاق او ریاکارۍ نه خبردار دی، صرف په ژبه کې دی ویلي چې سمعنا و اطعنا، نو الله تبارک وتعالى وایي زه علیم بذات الصدور یم، که په ژبه دی صرف سمعنا و اطعنا لکه څنګه چې مخکې تیر شو، که دا دی ویلي نو د الله نه ویریږه، الله چې کوم دی پوه دی په سینو باندې، اخلاص سره سمعنا و اطعنا وایا، ورنا الله نه پټې دی نشي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کونو قوامین لله، شی ادریدونکې د پاره د الله شهدا اگواهان بالقسط په انصاف، ولا یجرمنکم او تیز دی نکی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی دی یو قوم علا پدې خبره الله تعدلوا، چې تاسو انصاف ونکئ، اعدلوا انصاف کوئ، هو اقرب للتقوى، دا انصاف ډیر نږدې دی پرهیزګارۍ ته، واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی خبیر بما تعملون، پوه دی خبردار دی په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ. الله تبارک وتعالی وایي اے مؤمنانو ادریږئ د فارا د الله شهدا بالقس، گواهان په انصاف باندې، د ټولو نه د اوچته د انصاف گواهی هغه الله تبارک وتعالى په سوره آل عمران 18 نمبر آیات کې کړی دا، او فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو، گواهی کوي الله تبارک وتعالى چې نشته دی کارساز مگر یو الله، والملائکه او پرشتي چې دي، و اولو العلم او خاوندان د علم چې دي، قائما بالقس، اغیم گواهی کوي چې بغیر د الله نه بل څوک نشته، قائما بالقس، دا گواهی ولاړه ده په انصاف دا گواہی دے انصاف تا اغا دا صدا دا انصاف آگواہی لا الہ الا هو العزیز الحکیم چی نشت دے کارساز مگر یو اللہ چی غالب دے او حکمت والا دے نیو اللہ تبارک و تعالی دے انصاف گواہی پا دنیا کے دا ٹول و نڈنبائی دے انصاف گواہی دے سشی دا اللہ دا وحدانیت مسئلے دا سنگ چی اللہ تبارک و تعالی پا سورہ عمران 18 نمبر آیات کے منگا تلاوت تاغیو کو د انصاف گواہی دا دا چی توحید دا اللہ تبارک و تعالی امن لیشی دا دا انصاف گواہی دا او دا دا انصاف گواہی پا دے مانے پرشتے چا کم دے گواہی کئی پا دے مانے اول العلم گواہی کئی سش استاد ملک پا ممبر مانے ناس خلق چی غیزان تا اول العلم وی او دا توحید بیان خلکو تا نکئی دا اللہ دا کتاب حق بیان خلکو تا نکئی سشوا پا ممبر مانے ناس خلق غیزان تا علماء وی وی منگا دا نبی علیہ السلام میراث خواریو دا نبی علیہ السلام میراث خوارو خو آغا سوکتی چی دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ مخلوق تا بیانی اغای میراث خواری دی چی کم یو سڑے شرک او بدعت پا ملک خواری درگاونو لا ترجیح ور کئی او درگاونو ماندی چی کم دی نظرانی او شالونا او گڑی او گڑان او بیزی او ساروی علالی او دا اغی رد نکی اغا سنگ اولو العلم دی اخو اولو العلم ندی نو دا دی وجی نا اولو العلم امیشه دا پارا اغی گوائی کئی دا اللہ پا وحدانیت او دا گوائی چی کم دی پا انصاف مانی اولار دا دارنگی منگا لگ مخ کی سورت النساء کے اسوس تیر شوی ہوں 166 نمبر آیات کی منگا دا اللہ تبارک و تعالی دا گواہی اگو رب قرآن دا پارا ام چکم دے 166 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی گواہی کئی دا قرآن دا پارا فرمائی لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی چے دے یشہد گواہی کئی بما انزل الیکام فا کتاب مانے چے نازل کڑے دے تا تا انزلہو بعلمی نازل کڑے دے لرا پہر لمخپل سرا ورپسی سوئی والملائکت یشہدون او پرشتے ام گوائی کئی پا دے مانے چی دا کتاب اللہ نازل کرے دے نو سنگ چلتا دا توحید دا مسئلی گوائی وا نو دلتا دا قرآن او قرآن پا چا نازل شوئے دے پا نبی علیہ السلام نو دا صداقت تا کتاب او دا صداقت تا پیغمبر گوائی دا دلتا دا دے گوائی وشو چا پیغمبر پا حق دے اللہ گوائی کئی پرشتی گواہی کئی او دارنگی قرآن دادا اللہ کتاب دے اللہ گواہی کئی پرشتی گواہی کئی وکفا باللہ شہیدہ و کافی دے اللہ دا پارا دا گواہ اللہ تبارک و تعالی ویز کافی دا گواہی دا پارا خوک پرسکو دا پرشتو دا اولو العلم پا آگا گواہی کئی علم نمغست شوی دے نو دا دے دا پارا چی تاسو پی جنی کم خلق چی زان تا اولو العلم وی اغید توحید مسئلہ بیانی او خلق تا ازدکی او خلق پی پوکی دا اولو العلم دی او حسنا چه دا شرک او دا بیدت خوراول خلق تا اولو العلم چرتا ہوائی آخو دا شیطان دا مدرسی علم چکم دی خوراول لی پا خلقو که که غٹ نغٹ ملازان تا وی غٹ نغٹ پا گڑی تلی دی پینزو وقتا چکم دی تسپی پلاسی دانگورای پلاستی سپینا چوغای چولی دا د جمعه پر از اتر لگول دی او عمره لزی حج لزی خو چه کل ده قرآن مسئله ده حق راشی اغا حق خلکو تنخ کاره کئی دا اولو العلم نده پا شکل سره اولو العلم نشی جوڑه ده اولو العلم آغا دی چه عقیده ده توحید شی او بیان ده توحیدو کی او عمل پا توحیدو کی ده تا اولو العلم ده حق ویلی شی نو ده ده وجنا یو ده گوهی ده انصاب چه اللہ تبارک و تعالی دا دے گواہی دے انصاف دا پارا اگورا پرشتے مکرر کری دی دارنگی چکم دے اغید پارا اولو العلم دی دارنگی شہداء بالقسط دا نبی علیہ السلام پنیزمائی دا عدلو دے انصاف گواہی کولو والا دا پارا سمرا اہمیت را غلے دے پا حدیثو کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چھ زمان پلار مالا سا عطیہ راکڑا نو چکلے عطیہ راکڑا مالا نو زمان مور ورطوی ترسو پوری پدے عطیہ مانے چه تا نبی علیہ السلام گوانی گرزولی نو زو رازی نیمه پا دی خبر آبانی ترسو پوری چی آدی پا دی شاید کردی نی گوانی نی گرزولی نو دا نبی علیہ السلام پا خدمت که زمان پلار راغی او ورته وی چې ما خپل زویلا دات یې ورکړه. نو نبی علی السلام ورته وی ټول زامنو لدی دات یې ورکړی دا. هغه ورته وی نه یا رسول الله سر عبد الله می ورکړی دا. نبی علی السلام ورته وی ز په ظلم باندې گواہی نکوم, په ظلم باندې گواہی نکوم. صحیح بخاری او مسلم دا په کتاب الحبه کې دا حدیث راغستې دی, ذکر کړی دی. نو د عدل او د انصاف گواہی که پرس کو زمنګ نه وغوښتې دی شي, اگر که زما پلار ولینی, اگر که زما رور ولینی, اگر که زما زوی ولینی, په کار دی چې زه د انصاف گواہی کوم. الله دې هر چا له نصیب کی. خیال کوي دنیا پاتې کېدو والا ده, او الله چې کم دی او د الله جزا او سزا ده باقی ده. په کار دی چې هغې ته سړی سوچ او فکر وکړي. او فرمای ولا یجرمنکم شنآن قوم, تیز دی نکړي تاسو لر دشمنی دا قوم علا په دې خبر الله تعدلو, چې تاسو انصاف نه کوي. دلته الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر کوي که پرس کو بازی دشمنانو د طرف نه, لکه څنګه په صلح د حدیبیه کې د نبی علیه السلام سره څومره زیاتې شوی, د حرم نه بند کړو قربانه ولا چې کم دی واپس د افغان احرامونه غیلته تر څو پورې چې قربانۍ لړې او هلته حلالې شوې, بیا احرامونه هغې بهر پرانستل. او دارنګې نبی علیه السلام سره چې کوم په کاغذ باندې لیکل یا په عرص باندې چې لیکلو, په هغه وخت سره چې څه شی د لیکلو دپاره و ګټه وه یا چې کوم دی نو پاڼې وې یار شی و سرمن وه, په هغې لیکلو شو. هغه لیکل چې کوم دی وګوره څومره د کفارو د طرف نه د زیاتی خبرې وې په هغې کې, د هغې باوجود چې کوم دی نبی علیه السلام ته پته لګېدله, ځکه چې د الله پیغمبر و هغه په هغې باندې ها کول. اگر چې مؤمنان سخت خپه و او سخت پریشان و چې یاره ټولې خبرې داسې چې د کفارو د طرف نه, او مونږ خو قدیمه د دې د پاره والی چې مسلمان به د زوروري مونږ ولې کمزوري شو, خو نبی علیه السلام به د صبر خبرې صحابه ته کولې چې نه د صبر نه کار واخلئ او ما ته غوږ کېږدئ چې زه څه کوم هغه به د خیری. نو د دې وجې نه دغه دشمني چېرته تاسو تیز نه کوي چې تاسو د دې سره زیاتې وکړئ. دارنګې د هجرت په وخت کې وګوره, د نبی علیه السلام لور رضی الله تعالی عنها ته څومره تکلیفونه رسیدلی دي, د اوښ نه راغوزار کړی شوې ده, هغې ته څومره تکلیفونه رسیدلی دي. د هغې باوجود چې کوم دی وګوره د نبی علیه السلام برتاو او سلوک. نبی علیه السلام چې کوم دی د طائف خار ته د طائف خلکو ته چې تلې وینې پې باید پرشته راله او ورته وایي دا دواړه غرونه پې یو ځای کوم, الله تبارک وتعالی حکم کړی د غرونو پرشتې رالیږلې دي, وی نه د دې په اولاد کې بس څوک پیدا شي او هغوی به دا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه نبی علیه السلام چې وینې پې باید هغه د خیر خبره د ژبې مبارکې نه راوباسله او د خپل امت دپاره خیر لټاو. اگر چې یو سړی ستا د خیر دپاره راوځي او ته په هغه د ګټو باران جوړ کړې, ته به وایي چې زه خو د دې د خیر دپاره راغلی یم. وګوره ورته لکه مونږ نن سبا معمولي غوندې صبر مونږ کې نشته, الله دې مونږ له نصیب کړي. نو همیشه د پاره خیال کوي د قرآني تعلیمات او د نبی علیه السلام د طریقو مطابق چې د یو سړي دشمنۍ د وجې نه ته د هغه سره زیاتې ونه کړي. وایي مونږ نه کمزورې سړی وشتې زه به ته د سر سړی ولم, نه په بدله کې به هغه سړي اجازت تعالی الله درکړی دی کم سړي چې مرګ کړی دی, که هغه کمزورې دی, که هغه زورور دی, که هغه طاقتور دی, که هغه بیمار دی, خو چې هغه نه کم کار شوی ته به هم هغه کوي زیاتې به نه کوي. دارنګې هر یو څیز کې که څوک د سره زیاتې کوي, ته چېرته د زیاتې نه مسلمانه کار وانخلی, بلکې انصاف کوئ, اعدلو انصاف کوئ, هو اقرب للتقوا, دا ډېره نږدې ده د پاره د پرهیزګارۍ. پرهیزګارۍ ته څه شی نږدې؟ تا به همیشه پرهیزګاري پتا کې سره ولي چې انصاف والے سړی نه دا پرهیزګار دی, نه دی بتا پرهیزګارۍ ته نږدې کوي. واتقوا الله, یریږئ د الله تعالی نه, د الله تبارک وتعالی یره په زړه کې وساتئ. ان الله یقینا الله تعالی چې دی خبیر بما تعملون, خبردار دی په هغه سمای چې تاسو کوم عمل کوئ. اوس بشارت بیانای چا چې کوم خلکو چې په دې وعدو باندې پابندي وساتل, هغې د پاره بشارت. وعد الله الذین آمنوا, وعده کړی دی الله د مؤمنانو سره, وعمل الصالحات, او چې عمل کوي نیک, وعده کړی دی الله د کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی, وعمل الصالحات, او عمل کوي نیک, لهم مغفرة دي لرب خندا و اجر عظيم او اجر لوي دي. دا دي وجنا اغا صحابي رازي او دا نبي علیه السلام نا تپوس کئی, نبي علیه السلام تپرمائی چه یا نبي علیه السلام د نبی علیہ السلام په مخ کې معنی د دې خبرې چې زه د دې خبرې بیا د بل چانه تفوس نکم یا رسول الله او زتانه تفوس کوم. نو نبی علیہ السلام ورته یو فرمایل چې د الله حکم ته مضبوط ودرېګا او پوخ ودرېګا او الله تابعداري وکا. نو د دې وجینا د الله تبارک وتعالی تابعداري او ایمان راوړل دا د انسان د پاره څه ګرځي؟ دا سبب د بخشش ګرځي چې الله تبارک وتعالی وی لهم مغفرۃ دی لر بخنه ده و اجر عظیم او اجر لوی دی. نو چې څنګه د مؤمنانو د پاره دا بشارت ذکر کو نو اوس د هغه خلکو د پاره زورنه ذکر کوي یره ذکر کوي د آخرت چې کوم خلکو د دې خیالونه ساته ولذین کفروا کسان چې کوپر وکړو وکذبوا او دروغ وی بیاتنا زمون پایتون اولئک اصحاب الجن اصحاب الجحیم دا کسان خوندان د جهنم دی کوم خلکو چې کوفر وکړو او دروغ وی پایتون د الله تعالی باندې دا خلک چې کم دین او خوندان د جهنم دی. نو دا غی د پاره یره بیان کړه چې په دې تیرو آیاتونو کې الله تبارک وتعالى کمی وعده تاسو نواغسته په کار دي چې دې خلاف ونکړي شي. دا رنګ د الله نعمت ته اسلام چې کم دی هغه تاسو لې درکو دا غی نه چرته وګردانی و نکړي. دا رنګ د الله تبارک وتعالى د پاره په انصاف باندې ودریږي چا سره ظلم او زیاتی و نکړي. ورنه کوم خلکو چې دې ته نسبت دروغ وکړو زمنګ آیاتونو ته دا کسان خوندان د جهنم دین دوړه خبرې ذکر شوي بشارت او زورنه. واذکر الله واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله تعالی علیکم چې کړي دې پتا سبانی و میثاقه الذی وعد الله تعالی هغه واثقکم به چې لوز کړي او تاسو پاغه باندې. اذ قلتم کله چې وی تاسو سمعنا منګه واوریدل واطعنا او تابعداری کو منګه واتقوا الله ويريږي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور و دې په خوندانو د سینو باندې. یا ایو الذین امنوا ای مؤمنانو کونوا قوامین لله شی ادریدون کی د پار د الله شهدا بالقسط گواهان په انصاف ماندی د الله د پار گواہی د انصاف کوي. ولا یجرمنکم او تیز دنی کی تاسو لرا شنان قوم دشمنی دی او قوم علا پدی خبره الله تعدلو چې تاسو انصاف ونکي. اعدلو انصاف کوي هو اقرب للتقوا انصاف ډیر نږدې د پرهیزګارای تا. واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې خبیر بما تعملون خبردار دی پاغه سره چې تاسو کوي. وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کړی دی نیک لهم مغفرۃ واجر عظیم دی د پاره بخنه دا او اجر لوی دی. والذین کفروا کسان چې کفر وکړو وکذبوا او دروغ وی بی آیاتنا زمون پایاتون اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خوندان د جهنم دی.